بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبو قتك كوانغاليا مشارتي سابا ينينو للا إله إلا الله تليان زجانا كوانغاليا شرط لكوانزا تبسيما katika masharti ya la ilaha illa Allah lazima mtu ajue maana ya la ilaha illa Allah. Kwa sharti la kwanza ni al-ilm. Sharti la pili tukasema ni al-yaqinu al-munafi lishak, ni mtu kuwa na yaqini ambayo yaqini hiyo imepingana na shak. Na tukatoa dalili na Qur'ani ambayo inaonesha hilo, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شرط لتات كتك ما شرط يا لا إله إلا الله ني القبول. القبول ني معنى القبول كمان ككبال معنى يا ككبال شرط لتات لا إله إلا الله ني ككبال فيقبل بجميع قلبه ولسانه جميع ما دلت عليه هذه الكلمة. Anakubali kwa moyo wake wote na kwa ulimi wake wote. Inakubali nini? Inakubali au vinakubali jamia ma dallat alayhi hadhihi alkalima, vyote vilivyojulishwa na neno hili. Moyo unakubali yote, ulimi nao unakubali vyote vile ambavyo vimejulishwa na vimekusudiwa na neno hili la la ilaha illa Allah. Kwa hiyo fayaqbalu bi jamii qalbihi ولسانه جميع ما دلت عليه هذه الكلمه. وشهيد وهيلو ان الله سبحانه لقسيما انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قام واو ولكوى بين نبوى لا اله الا الله يستكبرون ونكتا ونفينغا ونفني كبوري ويقولون نونا سيما هوا كباري ونفينغا توى هوا كباري ونفينغا ويقولون ونسيما أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. تمكوا سيسي ni wenye kuiacha miungu yetu kwa sababu ya huyu mshairi ambaye ni mjinga. Yani wanasema kwa lengo la kupinga na kukataa kwamba sisi tuwe ni wenye kukubali anachokisema huyu majinun, shairi majinun, kwa hiyo tuyaache yale yote ambayo tunayaabudu. نعم حديث يخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشهيد حديث متومة عليه الصلاة والسلام قال قسيم لا يؤمن أحدكم هاتقون إيمان مجاوين حتى أكون أحب إليه من والده وولده. مفكميمي محمد نيوي نفن وزايد وكيي قلقوا وززيواكي نمتتواكي. كيو يوتو يولي أمبالي amelitamka neno hili la ilaha illa Allah na hajakubali yale yote yaliyokusudiwa na neno hili, kibran au hasada, kwa kiburi au hasadi, au li ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo, fa innahu la yastafidu minha shay'an, hatostafidi na neno hili kwa chochote. Miongoni mwa hayo neno hili limefidisha, najulisha kwamba watu wampende zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili najulisha juu ya kwamba watu wampende sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ikaonekana watu hawampendi, hawamkubali Mtume, hawamkubali Allah subhanahu kwa yale makusudio yote, lakini kwa kiburi. Mathalan, maneno yanaenea mjini hapa na wanaozungumza min almunhadithin walmukhalifin, wanasema bwana, mimi ninaburuza suruali kwa sababu ya nini? Kwa sababu hadithi imekuja kwamba ni wale wenye kiburi, wale wenye kiburi wale ndiyo hadithi imewahusu, kwamba hatoingia peponi yule ambaye anayevunja suruali yake kwa sababu ya kiburi. Sasa mimi alhamdulillah nikijiangalia sio na sina kiburi. Mimi sina kiburi chochote. Mimi alhamdulillah ni mtu mtawadhi, namfahamu Mola wangu, nazifahamu haki za Mola wangu. Kwa hiyo mimi simo humo. Sasa haya maneno ni maneno ya mtu ambaye mutakabbir, ni mtu ambaye ana kiburi. Kwa sababu sisi tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ya kwamba alipoizungumzia kiburi. Nini maana ya kiburi? Mtume akasema wal kibru bafarul haqqi wa ghamtun nas. Nini maana ya kiburi? Kiburi ni kuikataa haki. Wewe kuikataa haki tu, hiyo ni kiburi. Wa ghamtun nas na kuwadharau watu. Niambiwa hichi ni kiburi. Sasa wewe hapo kukataa mafundisho haya, ukayapinga maneno haya na kusema ya kwamba mimi sina kiburi, ukataa kwako tu tayari wewe ushakuwa na kiburi. Kwa sababu Mtume amesema al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiburi ni kuikataa haki. Amekufikishia haki mdogo mkubwa, amekufikishia ujumbe wa haki ukaukataa, waambiwa wewe una kiburi. Wewe una kiburi. Kwa hiyo katika maana ya la ilaha illallah, katika masharti yake, watakiwa uyakubali yale yote yaliyokuja yakimaanisha yaliyokusudiwa na neno la ilaha illallah. Sharti la nne al-inqiyadu lima dallat alayhi wa huwa al-munafi litark, ni kule kufuata, kule kufuata yale yote yaliyojulishwa na neno hili. Na maana yake ni kwamba kuto kuyafuata yale yote ambayo neno hili limeacha, kupingana na yale yote ambayo neno hili limeacha. Yaachana nayo, fuata yale ambayo neno hili limeyajulisha. Yale yote yafuate, na yale ambayo imeyakataa, imeyapinga, imeyakanusha, achana nayo. Wadalilu qawluhu ta'ala, ushahidi ni qawli ya Allah aliposema suratu Luqmani aya nambari 22, aliposema Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, na yoyote mwenye kusalimisha uso wake kwa Allah subhanahu, maana yake akafuata sheria zote za Allah akazifuata, wa huwa muhsinun ay hala kaunihi muhsinan, hali ya kuwa ni mwenye kufanya kwa uzuri, kwa unyenyekevu, kwa utaratibu ambao Allah kaufundisha na mtume wake kaufundisha. Yoyote ule mwenye kusalimisha, mwenye kusalimisha uso wake kwa Allah subhanahu. Nini maana ya kusalimisha uso wake? Maana yake akazifuata zile sheria. Alafu Allah akasema wa huwa muhsinun, ai hali ya kuwa anafanya lile jambo kwa uzuri, na uzuri wa jambo mpaka akufundishe mtume, mpaka akufundishe Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake nini? Allah anasema faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, huyu atakuwa ameshikamana na la ilaha illa Allah. Huyu ameshikamana na la ilaha illa Allah. Na pia Allah subhanahu katika aya nyingine anasema fala wa rabbika, namwapia mimi kwa Mola wako, na hapa kwa Mola wako, la yu'minun, hawatokuwa na imani, hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammadi ndiyo hakimu katika yale mambo ambayo wao wamezozana. Kwa hiyo wakapatikana watu wakawa wanaitetea sheria ya mtume, kwamba ikitokea jambo tuangalie sheria inasemaje, na sheria ikihukumu watu wanapitisha, wanasema jamani, sami'na wa ta'ana. Allah anasema wasiofanya hivi hawatokuwa na imani, la yu'minu, hawatokuwa na imani, kwa maana hawatokuwa katika wale watu wa la ilaha illa Allah, maana imani hawana. Kwa hiyo katika masharti ya la ilaha illa Allah ni kuyafuata yale yote yaliyojulishwa neno hili na kuachana na yale mambo ambayo neno hili limeyapinda. Sharti la tano, as-sidqu al-munafi lil-kadhib, ukweli ambao umepingana na uongo. Sharti la tano, kwanza uwe as-sidq, awe na ukweli, ukweli ambao umepingana na umetofautiana na uongo. Nini maana haya maneno as-sidq, ukweli? Maana yake ni kwamba wa huwa ayaqula hadhihi al-kalima, aliseme hili neno la ilaha illa Allah, aliseme hili neno sidqan min qalbihi, tena ukweli kabisa wa kutoka moyoni mwake, kwamba analisema neno hili kutoka moyoni mwake, kwamba analisema kwa ukweli. Na ushahidi wa hilo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Kuna baadhi ya watu, kuna watu ambao wanasema tumemwamini Allah na tumeiamini siku ya mwisho, imani yao wanasema hivyo hivyo, kwa maana wanakiri kwamba wao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala bi rububiyyatihi wa bi uluhiyyatihi wa bi asma'i wa sifati. Wanasema hivyo kwamba kuna watu wanasema sisi tunamwamini Allah na vile vile tunaiamini siku ya mwisho. Allah anasema wama hum bimu'minin, wala si waumini kabisa, hawana imani wala hawamuamini Allah wala hawaamini siku ya mwisho. Kwa hiyo maana ya la ilaha illallah katika masharti yake, lazima uwe mkweli. Kama waamini Allah subhanahu ni kweli, uwe unamwamini Allah kwa kweli. Na kama waiamini siku ya mwisho ni kweli, uwe unaiamini siku ya mwisho na unaisema la ilaha illallah kutoka katika moyo wako. Na Bukhari, Imam al-Bukhari anapokea hadithi ya Anas, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadi, hapana yoyote yule, yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, na anashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Hakuna mtu yote yule ambaye atakaye kiri hili neno akalikubali hili neno, kisha yote haya sidqan min qalbihi, kwa ukweli kabisa wa moyoni mwake, kwamba yeye hana mola zaidi ya Allah na anakiri kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Kayasema haya moyoni mwake kweli, hamdangani mtu, si kama kucheza shere, bali wala si jambo la uongo. Malipo yake ni mtume anasema, illa haramahu Allah ala an-nar, isipokuwa Allah subhana amemuharamishia moto mtu huyo. Kwa sharti katika masharti ya la ilaha illa Allah, lazima uwe mkweli, ukweli watoka moyoni kwamba kweli wewe umwamini Allah, usiseme tu mdomoni. Yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, pamoja na kwamba asili jinsi ilivyo, ulimi huu unayaelezea yaliyomo ndani ya moyo, ndio asili ilivyo. Ulimi unapotamka mambo unayatamka kwa kuyaashiria yaliyomo ndani ya moyo. Lisanul fata nisfun wa nisful fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi waddam, lakini kuna hali moja tu ulimi na moyo vinatofautiana. Ipo hali moja ulimi na moyo vinatofautiana. Hali gani? Ni hali ya kwamba mtu anapokuwa ni munafiki, anapokuwa sio mkweli, munafiki tu, basi anayasema yanatofautiana na moyo wake, munafiki. Ushahidi wa hilo Allah amesema yaquluna bi afwahihim, wanafiki wanasema kupitia ndimi zao, wanayazungumza mambo kwamba wanamwamini Allah, wanamwamini mtume, wanaamini Qur'an, wanasemea kwenye ulimi wao, lakini yale wanayosema ma laysa fi qulubihim, hayapo katika nyoyo zao. Hii ndio hali moja pekee yake, lakini hali zote mtu atakayezungumza yaambiwa hayo ndio ambayo yapo kwenye maknun sadri, yapo katika kile ambacho amekihifadhi ile kwa chake, lakini isipokuwa munafiki pekee yake. Kwa hiyo lazima mtu awe mkweli, kwa maana ya la ilaha illa Allah. Sharti la sita, al-ikhlasu al-munafi lirriya, lazima uwe na ikhlas, utakasa, kumtakasa Allah subhanahu, kwamba hili jambo lillahi tabarak wa taala. Al-munafi lirriya, uwe na ikhlas ambayo imeepukana na ria, uwe na ikhlas ambayo imeepukana na kujionyesha. Nini maana haya maneno? Wanasema ahlul ilmi, wa huwa tasfiyatul amali min jamii shawaibi shirki, ni kuyasafisha matendo yako yote na chembe chembe za ushirikina. Tasfiyatu al-amali min jamii shawaibi ashirki, ni kuyasafisha matendo yako yote kutokamana na chembe chembe za ushirikina zote. Bi alla yaqsida biqawliha, kiasi cha kwamba asikusudie kwenye maneno yake matma'an min matami'i dunya, tamaa na starehe miongoni mwa starehe za dunia, ladha miongoni mwa ladha za kidunia, asikusudie hilo. Kwa maana la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hili neno wewe walisema ikhlasan min qalbik, kwamba hapa mimi ninaitakidi kwamba neno muabudu ni Allah peke yake, na wala hakuna kusema hivi eti mimi nataka nijionyeshe kama kuna ria watu wanisikie, la, bali neno hili linamfunga mtu kwamba lazima matendo yake ayafanye kwa ikhlas. Na Allah subhanahu anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, Na amepokea Imam Bukhari katika hadithi ya Utban ibn Malik, Utban ibn Malik radiyallahu anhu, Mtume amesema inna Allah, hakika ya Allah, harrama ala an-nar, ameharamisha kwenye moto. Allah ameharamisha kwenye moto. Ameharamisha kwenye moto nini? Man qala la ilaha illa Allah, yule atakayesema la ilaha illa Allah ameharamishiwa moto. Lakini amesema la ilaha illa Allah kwa sababu ya nini? Watu wamjue, watu wamsifu, wamjue kama na imani, ni mtu wa zikri. La yabtaghi bidhalika wajha Allah, amesema la ilaha illa Allah kwa kutafuta kwa neno hilo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana neno hilo analisema kwa kumridhisha Allah, ikhlasan billahi tabarak wa ta'ala. Sharti la saba na la mwisho, sharti la saba na la mwisho, almahabbatu lihadhihi alkalima. Sharti la saba ni mapenzi, mtu alipende neno hili ya la ilaha illa Allah. Neno hili katika masharti yake lazima mtu alipende na ayapende yale ambayo yanaojulishwa neno hilo, na vile vile awapende watu wenye kuifanyia kazi la ilaha illa Allah. Ndugu zangu, watu wengi wanasema la ilaha illa Allah, watu wengi wanasema la ilaha illa Allah, waislamu wengi tunasema la ilaha illa Allah. Lakini unapotaka kumayiz, kumpambanua anayesema la ilaha illa Allah kwa mapenzi, utamuona kwamba anayafanyia kazi yale ambayo yanayojulishwa na la ilaha illa Allah. Na wale ahlu tauhid, watu wa tauhid, utaona wanawapenda. Lakini mtakuja kugundua ya kwamba watu wa tauhid ndio watu ambao wanachukiwa, wanachukiwa kweli kweli, kwa sababu wanayazungumza yale ambayo yanawahusu watu. Kwa hiyo wale wanaowachukia ahlu tauhid, jua kabisa kwamba wale pale hawapendi, hawaipendi la ilaha illa Allah, kwa sababu wanawachukia wale watu wa la ilaha illa Allah, na vile vile wanachukia ile maana inayokusudiwa na la ilaha illa Allah. Ushahidi wa hilo, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakayeritadi miongoni mwenu kutoka katika dini yake, akaacha Uislamu, akaacha la ilaha illa Allah, akawa ni kafir murtaddan, fasawfa yaati Allahu biqaumin, Allah atawaleta watu, Allah atawaleta watu, yuhibbuhum wa yuhibbuna, watu hao yuhibbuhum, anawapenda yeye Allah subhanahu, wa yuhibbunahu, na wao pia wanampenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Adhillatin 'ala al-mu'minin, ni wanyonge kwa waumini, maana tunawapenda, wanaonea huruma waumini wenzao. A'izzatin 'ala al-kafirin, ni wakali tena wenye nguvu dhidi ya makafiri. Wale wote ambao wanaipinga la ilaha illa Allah, wao ni wakali, wanawasema maneno mabaya makali mazito. Lakini waumini wenyewe kwa wenyewe, adhillatin 'ala al-mu'minin, wanyonge wapole kwa waumini wenzao. Sura Al-Maida aya 54. Na vile vile Allah subhanahu akasema katika suratul Baqara aya 165, akasema wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada, kuna watu katika watu wanawafanya wasiokuwa Allah kuwa ni miungu. Kuna watu wanawafanya wale wasiokuwa Allah kwamba ndio miungu. Halafu sio hivyo tu, yuhibbunahum kahubbillah, wanawapenda wale kama vile wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mapenzi yao dhidi ya mizimu, mapenzi yao dhidi ya kuyatii mashayatini, mapenzi yao dhidi ya miungu yao mingine ni kama vile vile sawa sawa na mapenzi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale ambao wameamini wanampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, na wanapenda la ilaha illa Allah na kilichojulisha ndani yake, na wale walioshikamana na la ilaha wanawapenda kulikweli. Haya ndio masharti saba ya la ilaha illa Allah: al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadli ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.